पतित पावन पतित पावन वेतन सपना पतित पावन वेतन सपना दीन याद सुनामा पतित पावन वेतन सपना पतित पावन पतित पावन पतित पावन वेतन सपना दीन याद सुनामा पतित पावन पतित पावन पतित पावन पावन पतित पावन पावन पतित पावन वेतन सपना दीन याद सुनामान पतित पावन पावन नित चरण नित चरण नित चरण नित चरण मग मारिले नित चरण मारिले नित चरण मग मारिले नित चरण मग मारिले नित चरण मग मारिले नित चरण नित चरण मग मारिले उतरान कैसे बाबे उतरान कैसे बाबे उतरान कैसे बाबे उतरान कैसे बाबे कैसे बाबे कैसे बाबे कैसे बाबे उतरान कैसे बाबे सत जन्म अपने मारा पतित पावन वेतन सपना पतित पावन पतित पावन पतित पावन पावन पतित पावन वेतन सपना पतित पावन।